Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczy dziś odpoczną

przez ciebie w klatce zamiast się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zakazany owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija. Szybko jedno, póki może biec. Dobrze widzisz, jakim błądzę wzrokiem, ale koniec bliski, więc zachowaj dystans. Gdy tylko poczuję, jak na ciebie działa, to to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki może biec.

czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi?